Jack London. Paranın Saygınlığı. Seslendiren Akın Altan. İnsan gafil, aciz bir yaratıktır. Çağlardan taşıdığı mirasına gururla bakıp, o mirasın her emrine bilinçsizce uyar. Çünkü bu miras onda vücut bulmuş, ruhunun en derinlerine yerleşmiştir. Ne kadar uğraşsa da kaçamaz ondan. Bir dahi değilse eğer, yani Tanrı'nın tamamen yeni ve özgün şeyler yapabilme ayrıcalığını tanıdığı o nadir varlıklardan biri değilse. Ama sıradan, kilden yapılma insan, sahip olduğu yeteneklerle sadece kendinden önce yapılanları tekrar eder. Çok çaba gösterir ve kendini çok iyi geliştirirse, türünün önceki eylemlerini çoğaltabilir, hatta bazılarını daha iyiye götürebilir. Ama oraya kadar. Atalarının ağır eli eziverecektir onu. İlk kez gözlerini bir yere odaklayıp, annesinin göğsüne doğru şaşkınca yönlendiği günden beri, ona dayatılan ve büyük dünya hasadından devşirdiği fikirlerin baskısından kurtulamaz. Ona hizmet eden bu fikirler, kaderini de yönlendirir. Bir dahiyi zorlayamazlar belki ama, kilden yapılma olanın her eylemini belirleyip yönetirler. Yeni bir hareketin eşiğindeyken duraklarsa, onu çıktığı yağlanmış yibe tekrar sokuverirler. Keşfedilmemiş bir bölge görüp de duraklayınca, her yerden işaret levhaları gibi çıkıp, onu köy yolları üzerinden ortak çayırlara yönlendirirler. Buna razı olur ve razı olmayı sürdürür. Elinden başka bir şey gelmez. Çünkü bir köledir. Fikirleriyle zekice kuramlar, güzel idealler dokuyabilir. Ama hep kumdan iplerle. En ufak gerilimde birbirine yapışmış taneler ayrılır ve her bir fikir diğerlerinden kopuverir. Herkes eski, onaylanmış biçime uygun davranıp düşünmesine haykırır ona. Kilden yapılma olduğundan boynunu büker. Kilden yapılma olanların nasıl acınası, merhametsiz bir çoğunluk oluşturduğunu, onların yapmadığı hiçbir şeyi yapamayacağını bilmektedir. Paranın getirdiği saygınlığı işte bu şekilde anlayabiliriz. Geceleyin, sessiz odamızda veya yıldızların sonsuzluğu altında böyle bir saygınlık yokmuş gibi gelir. Ama günün beyaz ışığında arkadaşlarımızla dirsek dirseğiyken, onun var olduğunu ve kendimizi sahip olduğumuz parayla ölçtüğümüzü anlarız. Para bize cesaret, duruş ve saygınlık verir. Evet, çıplaklığımızı gizleyen kumaşların da altında işleyen bir kişisel asalettir bu. Dünya, tanımadığı bir adama elbiseleriyle kıymet biçer. Adamın kendisi ise, dahi ya da filozof değil de, salt kilden yapılma biri ise, kendine cüzdanına göre kıymet biçecektir. Başka türlüsü elinden gelmez. Balo salonunda utangaçlığından kurtulamadan yürüyen, sıkılgan bir genç adam gibidir. Bir keresinde aylarca uygarlıktan ayrı kalmıştım. Dönüşüm, başka bir ülkedeki tuhaf bir kente oldu. İnsanlar bize yakın bir ırktandı ve aynı dili konuşuyorduk. Böylece anamızın sütüyle bize geçenlerden de eski barbarca geçmişimizi saklıyorduk. Kamp ateşlerinin izini taşıyan kirli kürk başlığım, uzamış saçımı kısmen örtüyordu. Ayağımda fok bağırsağıyla deniz ayısı derisi karışımı çizmeler vardı. Giysilerimin kalını da aynı şekilde ilkel ve aykırıydı. Tanrıları ve insanları eğlendirecek bir görünüşüm vardı. Gelişimle Olimpos kahkahadan gümbür demiştir. Beni tanımayan bu dünya, hakkımdaki yargıyı ancak giysilerime bakarak verebilirdi. Ama yargılanmak niyetinde değildim. Dimdik durup başımı yukarıda tutarak herkesin gözünün içine bakıyordum. Kendimi çok önemsediğimden yahut insanların eleştirel bakışlarından etkilenmediğimden değildi davranışım. Kalçalarımın üzerindeki ter çekmiş, gösterişli domuz derisi kemer yüzündendi. Komik bir durum olduğunu kabul ediyorum ama kemer orada, o şekilde duruyor olmasaydı, ara sokaklara kaçıp mütevazı şekilde yürüyerek, yurdundan uzak gezen kemersizler dışındaki tüm insanlardan kaçardım. Niçin? Bilmiyorum. Atalarım da benim gibi davranmışlar. Açık bir zihinle bakıldığında çok saçma bir durumdu. Ama iskeleden bir kahraman, kendisini karşısındaki uygarlıktan daha büyük gören bir barbar edasıyla indim. Bir Roma valisinin kibrine kapılmıştım. Tahta geçmek için doğmuş gibiydim. Ve beni imparatorluk sarayına götürecek iki tekerlekli savaş arabama biner gibi, otelin aracındaki yerimi aldım. İnsanlar ihtiyatla, gözlerini mağrur bakışlarımdan kaçırıyorlardı. Ve kalplerinde şu sorunun yer ettiğini biliyordum. Bu ölümlü, nasıl bir adam ola ki? Genel kabullerin üzerine çıkmıştım ve başka zaman beni lanetleyecek olan elbisem, bu kez yükselişimi sağlamıştı. Ve bu durum, ne soylu ailem, ne kazandığım başarılar, ne de yendiğim savaşçılar nedeniyle ortaya çıkmıştı. Belimdeki domuz derisi bir kemerdi bunun sebebi. Ayların teri üzerindeydi. Ağır işler yüzünden yıpranmıştı ve güzellik arayan bir zihne hitap etmesi söz konusu olamazdı. Ama çok gösterişliydi. Öyle bir gizem, hatta gizemler söz konusuydu ki, her sarı tanecik yükselişime katkıda bulunuyor, kudretimi bütünlüyordu. O tanecikler çoğaldıkça göklere yükseliyordum. O hakikatli şehirdeki soylu ilerleyişim böyleydi işte. Uzun süredir yoksun kaldığım ihtiyaç maddeleri, haz ve eğlenceler satın aldım. Altınımı savurganca dağıttım ve pazarda ya da kambiyoda fiyat pazarlığı yapmadım. Bu yüzden de hürmet bekledim. Beklentim karşılandı. Binlerce hürmetkar gözden yayılan ışınlarla aydınlanmış rüzgarlı korulardan, güneşli alanlardan geçtim. Yorulduğum zaman halkın sevdiği çimenlik alanlarda uzandım. Para ne güzel şey diye düşündüm. Zamanım böyle güzel geçerken. Ama o sırada Erasmus'un, param olduğunda önce Yunanca kitaplar, sonra giysiler alacağım sözü geldi aklıma. Bir utançtır sardı beni. Allah'tan hızlı düşünüp ruhumu kurtardım. İhsan olunan göksel güçleriyle ateşlere hükmeden ben, kilden yapılma Adem, Erasmus'u susturdum. Havai bir anımda ne olduğumu unutup, sersemce düşüncelere kapılmıştım işte. Çimenlikte sağa sola bakınıp, etrafımdaki bir sürü kişinin önümde eğildiğini gördüm. Ve böyle çılgınlık anları çabuk geçtiği için, tanrılarıma şükrettim. Ama başka bir gün, önümde eğilen tebaamın hizmetlerini krallara yakışır bir alçak gönüllülükle kabul ederken, uzun zaman önce ölmüş başka bir adamın sözlerini hatırladım. Doğuştan soylu olan bu adam, bir filozof ve beyefendiydi. Ama koşullar sebebiyle kellesini celladın elinde kaybetmişti. "Baştaki adam," demişti, "bir ağaç kütüğü kadar duyarsız, aptal ve budala olsa da sahip olduğu kıymetli metal sayesinde bir sürü akıllı ve iyi uşağı olur. Eğer bir kaza veya hukukun bir hilesiyle, ki hukuk bazen talihi döndürüverir, bu servet bütün ailenin en aşağılık bireyine geçerse, efendi de uşaklardan biri haline gelir. Kendisi de servetinin bir parçasıymış, onun gittiği yolu izlemek zorundaymış gibi. Bu sözleri hatırladığımda durup düşünecek kadar akıllı davranamadım. Eşyalarımı topladım. Domuz derisi kemerimi bağladım ve kendi memleketime döndüm. Bu yaptığım çok aptalcaydı. Buna kuşku yok. Aklım başıma geldiğinde tanrılarıma hücum ettim ve şiddetle azarladım onları. İhmalkarlıklarının cezası olarak hepsini toz ve örümcek ağlarının arasına gömdüm. Yok, öyle uzun süreliğine değil. Şimdi saygınlıklarını yeniden kazanmış, eskisi gibi ışıltılı ve cilalı durumdalar. Kaderim yine onlara emanet. Mezara varan yolda sendeleyerek ilerleyen insanın ömrü, zorluklar ve iniş çıkışlarla doludur. Öyle olması da iyidir. Acı olmadan tatlı bilinmez. Yakın zaman önce, daha dün sayılır, feleğin ritmine yenilmiştim. Amansız sarkaç ters yönde sallanmıştı ve muhtaç duruma düşmüştüm. Domuz derisi kemerim belimde durmaz olmuştu. Pencereme yakın uzaklıkta, çok sıradan bir ölümlünün lahanalar arasında çalıştığını gördüm. Düşündüm. Ona emek verdiği alanda çok şey öğretebilirdim. Azotlu gübreler, güneş simyası, bitkilerin mikroskobik hücre yapısı, kökün ve filizin esrarlı kimyası. Ama o işini bitirip geriye yaslandı ve dinlenmeye başladı. Alın teriyle ürettiklerine bir göz attı önce. Sonra da benim ürettiklerime. Kasvetli duruşunda serzeniş vardı. ''Su kadar geçici seninkiler.'' dedi. ''Eminim öyle dediğine. Su kadar geçici. Hiçbir üstünlüğün yok. Hani beyim, nerede lahanaların?'' Olduğum yerde büzüştüm. Sonra içimi isyan duygusu kapladı. Sorusunu yanıtlayamayacaktım. Bunu sormaya hakkı yoktu ve burada bulunuşu, manzaraya hakaretten başka bir şey değildi. Bir vakar geldi üstüme. Başımı dikleştirdim. Malımın mülkümün belgelerini derleyip, ona ve lahanalarına sırtımı döndüm. Şehre doğru yollandım. Erkek adamdım ben. Bu belgelerde utanacak bir şey yoktu. Ama heyhat! Topuklarım, lahanalı adamı ufkun ötesine itelerken, ayak parmaklarım beni, sendeleyen ürkek, yaşlı bir dilenci gibi, kükreyen insan seline doğru sürüklüyordu. Sayısız erkek, kadın ve çocuk. Aslında, ne onlar benimle ilgileniyordu, ne ben onlarla. Biliyordum bunu, hissediyordum. Dünyanın rahmindeki ateş banyosundan çıkmışçasına kendi gözümde küçülüvermiştim. Ayaklarım sarsak ve ağırdı. Ruhum sarkık ve ortadan büzülmüş bir çuval gibiydi. İnsanlar bana küçümseyen, acıyan, ayıplayan gözlerle bakıyordu. Yemin edebilirim buna. Hepsinin gözünde aynı soruyu okuyordum. Hani beyim? Nerede lahanaların? Kaldırımın kenarına kaçıp sinsi bakışlarla ilerleyerek onların gözlerinden sakındım. Sonunda gideceğim yere vardığımda, beni gören kimse olmadığına emin olmak için gizlice sağıma soluma bakınıp, iğrenç bir şey yapan biri gibi aceleyle içeri girdim. Tanrım! Kötülük işlememiştim. Kimseye fenalığım olmamıştı. Kötü düşünceler kurmamıştım. Yine de kötülük eksik olmamıştı başımdan. Neden? Bilmiyorum. Ama para büyük saygınlık getiriyordu ve param olmayınca saygınlığım da olmuyordu. Kâhinlerinki kadar eski ama daha karlı bir mesleğin sahibini arıyordum şimdi. Eksodus'ta adı geçer bu adamın. Öyleyse, dünyanın temeli atıldıktan hemen sonra yaratılmış olmalı. Ve kilise adamlarının hiddetine, krallar ve patihlerin baskısına karşın bugüne kadar varlığını korudu. Kıyamet borusu çalıp her şey dengeye gelene kadar, işini yapmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu nedenle, büyük bir alçak gönüllülükle huzura çıktığımda korkuyla titriyordum. Şaşkınlığa düştüm demek, hislerimi anlatmaya yetmez. Shylock, Fagin ve benzerlerini düşündüğümden olacak, çok farklı birini hayal etmiştim. Shakespeare'in oyunundaki ünlü tefeci, Dickens'ın romanındaki habis Yahudi. Oysa temiz görünüşlü, mavi gözleri okumaktan yorgun düşmüş biriydi bu. Kapalı yerde oturmaktan teni solgunlaşmıştı. Biçimli, entelektüel kafasında bir takke ile ciddiyet içinde deri kaplı kitabını okuyordu. Görünüşü ve davranışları bir üniversite profesörünü andırıyordu. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Galiba umut vardı. Ama hayır. Beni soğuk ve etkili bir bakışla durdurup, ben karşısında utançla titreyerek dururken, mali durumumu çıkarsayıverdi. Dedim ki kendime, suratına bakacak olsam bir düşünüre benziyor bu adam. Ama sefalet içindeki insanların sırtından para kazanmak uğruna satmış zekasını. Yaşamdaki sorunları çözmeye değil, başkasının geçim sıkıntısından yararlanıp kendi geçimini sağlamaya odaklanmış. Bir keder taciri o. Rızkını başkalarının felaketinden sağlıyor. Gözyaşlarını kazanca tahvil ediyor. Temiz giysileri ve şişkin göbeği, başkalarının çıplaklık ve açlığı sayesinde. O, kan emici bir vampir. Cennet ve cehennemin kapısında para hesabı yapan bu günahkarın varlığı bir hakaret, bir küfür. Yine de karşısında korkakça duruyorum işte. Öz saygım, ona duyduğum saygıdan daha az. Ne gerek var bu utanca? Gücümü toplayıp şuna bir tokat atsam, böylece bu kirli sayfayı temizlesem ya. Lakin öyle olmadı. Dediğim gibi, beni soğuk ve etkili bir bakışla durdurdu. Bu bakışta bir aristokratın ayak takımına yönelik küçümseyişi okunuyordu. Burjuva topluluğunun sağlam desteğini arkasına almıştı. Yasa ve düzen ona sahip çıkıyordu. Bense, lahanasız, sefil şekilde ezilip büzülüyordum. Üstelik, sıkılmış limondan su çıkarmanın formülünü bilen bu adamla görülecek işim vardı. Ona arzularımı saygıyla, titrek bir sesle aktardım. Oysa soyumu sopumu ve nerede oturduğumu merak etti. Özel hayatıma burnunu sokarak küstahça kaç çocuğum olduğunu, evli olup olmadığımı öğrenmek istedi ve çeşitli uygunsuz, alçaltıcı sorular sordu. Evet, önceden bahsettiğim malımın mülkümün belgelerini çıkarana kadar mahkemede hüküm giyen bir hırsız gibiydim. Burnunu bunların üzerinde yakışıksız bir iş yaparmışçasına gezdirirken, belgelerim ne kadar anlamsız ve değersiz görünüyordu. Kardeşine faizle bir şey vermeyeceksin. Ne para, ne erzak, ne de faizle verilebilecek başka bir şey. İncil'den alıntı. Denmiştir ama belli ki bu adam benim kardeşim değildi. Çünkü %70 talep ediyordu. Bazı senetlere imzamı attım, alacağımı alıp huzurundan ayrıldım. Üf be, kurtulduğuma memnundum. Dışarıdaki hava ne güzeldi. Tek istediğim, ne dostum ne de düşmanımın az önce yaşadıklarımı bilmesiydi. Daha bir bina mesafesi gitmeden güneşin daha parlak, sokakların daha bakımlı, su oluklarındaki çamurun daha az kirli hale geldiğini fark ettim. Artık insanların gözlerinde lahana sorusu yoktu. Kaldırıma sıçradığımda bedenimde yeni bir güç, Adımlarımda esneklik hissettim. İçime alışık olmadığım bir canlılık akıyordu. Yapraklara, tomurcuklara, yeşillere bürünecek gibiydim. Zihnim açık ve tazelenmiş durumdaydı. Kollarıma güç gelmişti. Ürperiyor, nabzımın hızlandığını hissediyordum. Tüm insanlar kardeşimdi. Biri. Evet, biri dışında. Oraya geri dönüp ortalığı kırıp dökecektim. O deri ciltli kitabı yırtacak, o siyah takkeyi çıkaracak, bütün defterleri yakacaktım. Ama hayalimi gerçeğe dönüştürmeden kendimi topladım ve gerçeklere döndüm. İçimdeki yeni güce, yeniden kazandığım o kadim saygınlığa şaşmıyordum artık. Parmaklarımda gezdirdiğim sarı paralar şıngırdıyor, bu altın müzik beni sardıkça eşyanın gizemine daha bir vakıf oluyordum. Oakland, Kaliforniya, Şubat 1900. Son.